Marianne. A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 18 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Spotkanie z szefami resortów spraw wewnętrznych państw bałtyckich w Warszawie w sprawie grupy Wagnera zapowiada minister Mariusz Kamiński. Jest zgoda Stanów Zjednoczonych na przekazanie Ukrainie przez Danię i Holandię myśliwców F-16. Rozpoczął się 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. W najbliższym czasie w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw bałtyckich, między innymi w sprawie działań grupy Wagnera, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył, rosyjscy najemnicy, którzy znaleźli się na terenie Białorusi, stanowią bardzo poważne zagrożenie i dla Polski, i dla sąsiadów Białorusi, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. Mariusz Kamiński podkreślił, jak ważne jest bezpieczeństwo polsko-białoruskiej granicy. Gdyby nie praca służb i budowa zapory przez granicę, przedostałoby się setki tysięcy nielegalnych migrantów, powiedział szef MSWiA. Mielibyśmy nowy, potężny szlak nielegalnej migracji do Europy. Tak jak mieliśmy i mamy do tej pory szlak bałkański, gdzie tysiące ludzi dzień w dzień dążą w kierunku Unii Europejskiej i mielibyśmy to samo przez naszą granicę. Tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Jeśli ta granica byłaby granicą dostępną dla ludzi łamiących prawo, z całą pewnością mielibyśmy setki tysięcy ludzi, którzy by przez naszą granicę przechodzili na teren Unii Europejskiej. Poprzedniej doby z Białorusi do Polski próbowały nielegalnie przedostać się 64 osoby, poinformowała Straż Graniczna. Byli to obywatele 9 państw: Iranu, Indii, Syrii, Pakistanu, Bangladeszu, Afganistanu, Kamerunu, Nigerii i Algierii. Zgoda USA na przekazanie Ukrainie przez Danię i Holandię myśliwców F-16 po tym, gdy skończy się szkolenie ukraińskich pilotów, to wspaniała wiadomość, która pokazuje, że niemożliwe stało się możliwym, powiedział ukraiński minister obrony. Dziękuję naszym partnerom i przyjaciołom, kroczymy ku zwycięstwu, dodał Oleksiej Reznikow. Jake Sullivan, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, potwierdził dziś, że Waszyngton poprze przekazanie F-16 Ukrainie. 11 państw NATO, w tym Polska, powołało w lipcu na szczycie sojuszu w Wilnie koalicję w celu szkolenia Ukraińców w obsłudze myśliwców. Inicjatywie przewodzą Holandia i Dania. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus skrytykował zachowanie posła PO wobec rolnika oceniającego negatywnie rządy Platformy. Na spotkaniu z politykami Koalicji Obywatelskiej w Koninie pojawił się rolnik, który wyraził rozgoryczenie faktem, że za czasów rządów PO rolnikom zostały odebrane wcześniejsze emerytury i jak wszyscy byli zmuszeni do pracy do 67 roku życia, poinformował portal TVP Info. Pan mnie z tego przywileju opiłował jako katolik i rolnik, nie mogę iść 5 lat wcześniej na emeryturę, powiedział do Sławomira Nitrasa, jak wynika z relacji portalu Rolnik. Pan ma iść na emeryturę, a ja mam pracować. Wszyscy mają iść równo na emeryturę. Co to znaczy? Odpowiedział poseł Platformy, pisze portal TVP Info. Robert Telus mówił w Polskim Radiu 24, że zachowanie działaczy PO przypomina sytuację z podniesieniem wieku emerytalnego rolników. Przede wszystkim przypomina mi się przecież ustawa, którą wprowadziła Platforma z Polskim Stronnictwem Ludowym, która podnosiła wiek emerytalny rolnikom 7 lat, a rolniczkom 12 lat z 55 lat. Tutaj widać jest, że Platforma Obywatelska działa przeciwko polskiej wsi. Minister rolnictwa powiedział, że sytuacja na spotkaniu z politykami Koalicji Obywatelskiej to już kolejna krytyka w kierunku lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka. Ten rolnik, który przyszedł na to spotkanie, on bardzo mocno skrytykował, i to jest kolejny rolnik, który krytykuje Michała Kołodziejczaka, że on po prostu zdradził nie tylko polską wieś, ale przede wszystkim zdradził tych, którzy mu zaufali. Myśleli o tym, że Michał Kołodziejczak naprawdę walczy o polskie rolnictwo, a on walczył tylko i wyłącznie o miejsce na liście. Wczoraj działacze Koalicji Obywatelskiej przedstawili w Koninie wszystkich swoich kandydatów z tego okręgu startujących w wyborach do Sejmu, w tym Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, który będzie tam jedynką. Koncertem nadzwyczajnym włoskiego skrzypka Fabio Biondiego rozpoczął się 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Występ odbył się przed sercem Fryderyka Chopina w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Współorganizatorem festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi. Polskie Radio jest związane z festiwalem Chopin i jego Europa od początku jego istnienia, podkreślał dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Musimy pamiętać, że cały dźwięk festiwalu jest rejestrowany przez Polskie Radio i my potem korzystamy z tych rejestracji właściwie już na wieczność, dlatego że większość z tych rejestracji znajduje potem swoje miejsca w fonografii. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że festiwal zyskał już uznanie w Polsce i na świecie. Niestety bilety są już wszystkie wyprzedane, ale dzięki wspaniałej pracy drugiego programu Polskiego Radia ponad połowa koncertów będzie dostępna. Będzie można na żywo też słuchać. Na antenie dwójki znajdzie się aż 21 z 24 festiwalowych koncertów, z czego 9 będzie nadawanych na żywo. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Zwycięstwo polskich siatkarek w pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały dziś reprezentację Słowenii 3-0 w setach do 19, 14 i 19. Słuchamy środkowej Magdaleny Jurczyk. Wiadomo, początki są trudne, ciężko nam było wejść w ten mecz. Cieszy sam fakt zwycięstwa, był to nasz cel, żeby wygrać tutaj 3-0, więc cieszymy się z tego i przygotowujemy się do kolejnego meczu. Czyli do meczu z reprezentacją Węgier, to spotkanie w niedzielę. Także w niedzielę grać będą polscy koszykarze, wystąpią w finale prekwalifikacji olimpijskich w Gliwicach. Dziś ograli w półfinale reprezentację Estonii 93-83. Co mówi po tym meczu center polskiej kadry Aleksander Balcerowski? Naprawdę dobrze wyglądaliśmy w obronie, w ataku. Wygrana jest. Przechodzimy do finału tego turnieju tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. I tyle. No, na pewno były jakieś minimalne błędy w tej obronie. Wiedzieliśmy, że będą rzucać dużo za trzy, ale wydaje mi się, że ogólnie jest to mecz pozytywny. W finale turnieju Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, z którą wygrali w poniedziałek w fazie grupowej. Stawką niedzielnego meczu będzie przepustka do kolejnego etapu olimpijskich kwalifikacji. Stawką jutrzejszych spotkań z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza będzie za to awans do finałów tenisowego turnieju w Cincinnati. Dziś w ćwierćfinałach Świątek wygrała z Czeszką Marketą Wondrusową, a Hurkacz pokonał Australijczyka Alekseja Popyrina. Podobnie jak w trzeciej rundzie, Iga Świątek nie najlepiej rozpoczęła spotkanie z Czeszką, ale potrafiła odwrócić losy pierwszej partii. W tej części gry nasza tenisistka kolejny raz miewała problemy ze skutecznym serwisem. W drugim secie Czeszka nie była w stanie przeciwstawić się skutecznej Świątek. Straciła też swój rytm gry. W jutrzejszym półfinale nasza tenisistka zagra przeciwko Amerykance Coco Gauff. Z kolei Hubert Hurkacz gra w Cincinnati swój najlepszy w tym roku tenis. Spotkanie z Australijczykiem rozstrzygnął na swoją korzyść w ciągu 77 minut. Bardzo się cieszę z mojego pierwszego półfinału w turnieju Masters w tym roku. Na pewno ta praca, którą z całym teamem wykonujemy, przynosi efekty w tym tygodniu i zagrałem kilka bardzo dobrych meczów. Jutro finał Hurkacz powalczy z wygranym z parę Hiszpan Alcaraz, Australijczyk Purcell. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Baklowski. W meczu Alcaraza z Purcellem jest 1-1 w setach i 3-3 w gemach w decydującej partii. Rozpoczęła się piąta kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Zagłębie Lubin wygrało z Puszczą Niepołomice 1-0. W drugim piątkowym spotkaniu Górnik Zabrze zremisował z Widzewem 1-1, a wynikiem 1-0 dla Bayernu Monachium zakończył się pierwszy mecz sezonu niemieckiej Bundesligi. Bayern wygrał z Werderem Brema, decydującego gola strzelił Leroy Sané, a asystował przy tym trafieniu nowy nabytek Bawarczyków, Harry Kane. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w nocy, szczególnie w Polsce centralnej. Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 20 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej przejaśnień będzie na zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu i burze. W całym kraju będzie około 30 stopni, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 26. Wieczór po 23, dokładnie 13 minut po 23, powraca klasyka rocka w wykonaniu amerykańskich zespołów. Rozpoczęła grupa Kansas, a za chwilę jej wielki konkurent, zespół Boston. I close my eyes and she slipped away. Amerykanie wymyślili tego rodzaju brzmienie w latach 70. Wymagało ono dobrego studia, dobrego wokalisty, dobrego realizatora, dobrego gitarzysty. To wszystko miał i to wszystko prezentował zespół Toto. Bardzo znana amerykańska grupa Toto, mieli super przebój Afryka i kilka innych, między innymi Hold the Line, który przed chwilą wybrzmiał, no ale na płycie długogrającej, na long playu potrafili zagrać progresywnego rocka, pop, funk, ballady, co troszkę dziwiło krytyków i powodowało różne opinie, no ale myślę, że dorobili się z czasem statusu poważnej amerykańskiej grupy rockowej. Klasyka rocka do północy w piątkowej trójce. Chciałbym teraz przypomnieć Państwu klasyczne nagrania zespołu Republika. Biała flaga to jeden z pierwszych przebojów Republiki, zespołu Republika. No zresztą wtedy każde nagranie, które stworzył ten zespół, a tworzył je tutaj blisko w studiu nagraniowym ówczesnym programu trzeciego, w tym historycznym budynku, w tej sali zamienionej teraz na studio koncertowe Agnieszki Osieckiej. A więc każda taśma z nagraniem, która wychodziła z tego studia, stawała się przebojem natychmiast w sposób bezdyskusyjny. I do tej pierwszej grupy przebojów należała Biała flaga. Tekst zwłaszcza ważny odbierano wtedy jako nawiązanie do stanu wojennego. Wśród kolejnych później ważnych przebojów Republiki była Śmierć w bikini. Utwór znacznie bardziej osobisty, egzystencjalny i wykonany w sposób charakterystyczny dla Grzegorza Ciechowskiego. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. tym samym czasie, gdy działała pierwsza republika, swoją karierę rozwijał bardzo udanie zespół Klaus Mittwoch. A Lech Janerka, podobnie jak Grzegorz Ciechowski, tworzył piosenki często niepokojące, mroczne, wręcz surrealistyczne.

Don McLean, artysta w zasadzie jednego przeboju, no ale jakiż to przebój, American Pie. Tekst nawiązuje do katastrofy lotniczej 3 lutego 1959 roku. W tej katastrofie zginęło 3 pionierów rock'n'rolla, popularnych wtedy bardzo artystów, Buddy Holly, Richie Valens i The Big Bopper. American Pie to przebój numer 1 w Stanach i numer 2 w Wielkiej Brytanii w 1971 roku. Spoglądam teraz w myślach na kalendarz i chciałbym Państwu przypomnieć taką oto historię. Legendarny festiwal Woodstock rozpoczął się w piątek 15 sierpnia 1969 roku i był zaplanowany na 3 dni. Jednak skala wydarzenia i okresowe opady deszczu spowodowały, że koncerty się opóźniały, co akurat było jednym z mniejszych zmartwień organizatorów. I w rezultacie realnie Woodstock Festival skończył się w poniedziałek, 18 sierpnia, gdy w blasku wschodzącego słońca zagrał Jimi Hendrix. Yeah. tak kończył się Woodstock Festival 18 sierpnia 1969 roku. Nad ranem Jimi Hendrix z gitarą. Przed nim była tylko garstka widzów w stosunku do tego, co było tam wcześniej. Widzów, którzy dotrwali do tego ranka, a za tą garstką góra śmieci walających się po festiwalowej łące, takim wzgórzu nad tą estradą. No, to wszystko nie przeszkodziło Hendrixowi w fenomenalnym występie. Jeszcze jedno nagranie tego wspaniałego artysty w dzisiejszej klasyce rocka. To będzie wczesna i taka bluesowo rozwinięta wersja bardzo znanego nagrania. Jedna z najbardziej znanych kompozycji Jimiego Hendrixa, Voodoo Child. Tu w pierwotnej wersji, takiej bluesowej, takiej zadumanej nieco, z organami, zagrał na nich Steve Winwood. No potem w produkcji płytowej niestety te organy praktycznie zniknęły. Rocka klasyka w piątkowy wieczór w Trójce, dziś w zastępczym wykonaniu. Krzysztof Sagan, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. Sobota, 19 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis.